أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله دغد يغكسان شفصم لا روان كري ولا فدينك لكري وفص ولا روان فبه هدا هم مددوی پا طریقو بانی اقتداو که و روان شد. نمونه دکار دفار و طریقه دکار دفار. لقد کان فی رسول الله اسوتن حسنه. ابراهیم علیه السلام پا بارکیم بیلی و اسوه حسنه. دا نو چې بدعت حسنه اوسوه حسنه طریقه د انبیاو دا نیک او ښه طریقه ده. اوس قرآن دې ځای کې د تمام امت اعمالو دپاره تله ذکر کوي طریقه د انبیاو. بیا دې وخت کې تر قیامت پوری تل دا اعمالو قرآن و سنت ترک تشی کن امرائی عمل دی پیش کا قرآن و سنت دا کپ اقبل نکوی دی چرت حق پرس عالم سر مشورا کن جزما دا عمل درست سیو کن دی غٹ عمل دیوی او کورکوٹ عمل دیولی نہیں. وګورا یو مچ باندې سړې جانم تجي مچ معمولی شنه دارن له حدیث کې راځي د جانم دور نه ځان بچکا یو ټوکړه د کجوري ولي نه لک شی ولي نه. مطلب د آیات دا یو قانون قاعده کلیه ذکر کړي هر عمل دې پیش کا د الله کتاب او سنت دا فردو الى الله والرسول وفیکم رسول طریقه د پیغمبر پتا چې کې موجوده مخ کې ذات او صحابه ته خطاب امت ته ترکت فیکم امرین قران او سنت ته دادا اقتدا لکه سړی چې امام په سی اقتدا کوي نو ځان نبی سره کوي جو چې امام قبله ته ولاړ لیوته ایزا زبر بل طرف ته ودرېږي نو اقتدا وشو اقتدا نکی او شیبا لگیا دے قیرات کئی او تم بیوری گا ماموش میرا درگزو مرسو سیڑا مین نو دا اقتدا کنشو دا کن منافی شو دے اقتدا جبھور علماء وی امام تلاوت آوردیشی دے چا خلاف ندے پدے کی بسی بسو نوی اقتدا دا با دا قرآن دسوسو بانی سڑے نظر واچوی نبی اسری تا ارس دروازی اللہ دا سی دا علم کولو کی چی دا قرآن او احکام او محاسن لگا سنگ چی مجتہدینو تا اللہ اخکار کریو راسقین فی للم اغی تا اللہ اخکار کریو عام علماء تا ملا بیا بصیرت ورکی دا اغی دا علم موافق کو آورتا ورکی وچی محبتی بی دن ششای پاکی ذہن پاکی نور گن پکی نئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل شاگرد تو ابن القیم رحمہ اللہ یو مجلس ته چلاړي زړه دي شیشه کا چې بار تراوتی او خلاف خبر او پکې دوړه دیوه د قران او سنت تل ورته مخامخ تلري شیشه فسدا بیوات عمر صدا وی شیشه ماتول تا جدا جدا ایک دا سی بیان وکړه چې حق او باطل جدا شي لري یمین الخبیث به وتی نو د پیغمبر ابتدا هغه درس کړو د قران داري ارثم کی اول هجرت دا نو څوک درس د قران په خپل کور کې درس د قران په خپل جماعت کې یو آیات وایا اسانه وایا په دې کې دا خبرې دا

ابو بکر کشر نه دی خبر باندې پوه شو ځکه حدیث کې راځي او سړی روان دی وسره رښتیا له خبرې شروع دي ته ورته ویلې چې دا تم ورته ومان شي ناروا ده حدیث کې هغه یو شی عالی او ته ورته ویلې چې دا نامال نه ناروا ده چې جایز نه ده کوئی درې پیغام ها چې هغه پریږدي واپس کیا کور والا چې تا لینا در کو بیا تلاړ شو دا پیرا کسانو خبره وکړه زمارو نو یا مصاله ده ته نه مې ته په پلانې به سره باندې تا له سره کوم باندې ګنا کی وینانا ته تلاړ شه هغه بنا وکي موږ له وایې مې څوک نه وکم پیغمبر وینا راو ته چې ما سره دیلم نه دې خپل کار کوي اګه سمې هم دغه خلک هغه لور ته ما چې دا څه خبر شي مې ما څه خسرې دی هغه لور ته دی لور نه کې خپل ته ما دی لور نه ته پیغمبر خلاف کې ګما باندې زه وستا خلاف نه کوم دا وګورې پروټې د جنې په بازار نشته دی دی وړه مې مال دی ګونه راوړم یې باندې مې نو لې راوړې جنې سنباله کې یو دوه کسانم په دې سنباله وي ندی ویلار شي کوم دې تاسو دې ساجي بنو نه زفلار رتنم دا حدیثو پڑھائینا یو شڑے بناسو یو دیکھی برا پلی کلو جل تنابی مرو مرس چل بکین منگ دا زفت واس آگا تناسو تصویر بیارولی ما بکی سلام آچو رو بیاد با اقفل سلام پکوم جس رو دیگر ما پدی اندو سلام آچو رو آگا بڑوا و فیزیدن نکنجر خانا و آگا با تصویر مانی خلق بکن غرض میدا دی پر حرم لباس کی اقتداو که دا انگریز اقتداو لی که دا بل چاو لی دا خپل پیغمبر اقتداو دا صحابو اقتداو بیا ورس دا ابو بکر وی چه تب خپ شوی دی اما ذکر نویل چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ماوری دلی دا غی دی طرف تسن اصن میلان ولی ابو بکر مونده کچڑی چه مرگره شی دیر رد کار دوشی دا دی وجه نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی نسبونه ولټوي خلق سره چې کینې لکه ته کوم ځای یې کوم څنګه باندې ځانې نسبونه ولټوي چې نسب دې ډیر شي دغه د نسب نو استفدی کې دوی وشي ورته دا ولي د دین ملګری باندې ډیر شي خپل سره غوډه ته بیا راځي نن په دغه باندې کوي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض ډیر بیانې کړ دا غي جواب یو دا چې دین کور کې کومو چې بیا نه بیان کړي د فار د بیان قران نوې سورې حضرت دویم چې مختلف خاندانونو سره د رښتې تعلق دي نو په زوم باندې بیا سو کلاس نه اوچته یو ننګوم دی خو په ما پورې چلم کول دا خپل سره غنې طرف ته د لوی خاندان زبلاړم نو مثلا کړو چې باندې لاړو ما به شوی د خدای څخه تور سره په دین زوم یم چې بل څه باندې یو کړم ما ته به چا برم شو کته دا به طریقه ده دا نسب چې دا غیر سره بیان کولې شي موسی علی السلام چې الله بیا کسان دي ټول ختم کړو مړ شو کنه یو بدنامي شو چې انته بچل باندې ګوت له مړې نه دویم چې دا نه یې زمدین چاته بیان چې خپل قوم نه یې خپل خاندان دې دغه شی بيدین شي الله ته په قیامت کې څه جواب ورکړي زیات کوشش خپل خاندانونو باندې وکړي مټ په ما اسمه هغه او تلګه ښکته کوي او ته دا طریقې وکړي وجه دا کار وکړي د مړي تصویر وباشي په مرګ هم په ګنا کې پریدین دا چې کوي کنه په مرګ هم ګنا په کې دا چې قوم نه الله اکبر د ناوی تصویر وباش کور کې د پردو سره تصویرانو لګې دا نه ضرور پلاس پیرو دی وتا ای دوست دا جایز بالکل کور کې لګول نه راوړي کم کمره کې موږ په کې کوم نه مرتور هتا ری بي دي دا غيو نه موږ نه خلاصي وو زکه چې سر په دې خلاصي وو ته نه په بلان دارل سبازی دستاویزات و ضرورتی داغی نه نخلاصی گو سهدکار دوری را ندا استرار قاعده ده از ضرورات و طبیق لبخدورات نور دخل پیغمبر وګوره تاریخ کې یو صحابي بیګری و چرته نشته، یو پیغمبر چرته بیګری تیر شوی دی نشته. احناف باندې سوجوب در امام ابو حنیفه پر واجب وي به تر مکه وي کنه څه ضرورت دی؟ الله اکبر. غرض میداري مسلمانی دې ته وي. هندستان یو هندو لس جلد کتاب دی غالبا کښې په دې لیکلی چې صحابه ډېر ښه خلک وو، مسلمان شو په دې. نورو پادریانو لیکلي دا دین ډېر ښه دین دی نو مسلمانان شو په دې. نو چې مونږ تاسو وایو چې ښه دین دی نو مسلمانان شو، قول او عمل کښې تضادي څنګه مسلمانی دی؟ دا ټیکول غټ اقتدا دا نو کوو انشاءالله کنه غم خادو کې لباس کې هر څه کې په دې مه شرمېږئ. الله به کورونه د خیر نه ډکي، خورلڼې به تابېدار شي. اوس خورلڼه تا ته نوکر وایي، خاوند د څه وایي؟ نوکر د مزدوري ده لګوي، هغه یې بېدرېغه لګوي. او چې کله هغه په دین پوه شوه نو حدیث کښې راځي خورلڼه د خاوند اجازت نه بغیر څه شی نه شي لګولی، نو هغه بیا خیانت نه کوي. تاسو سره به مشوره کوي د دین په کار کښې به لګوي. فبی خدا هم مقتدی دا بیان کې خو خلکو ته وایي تاسې نو څه نه غواړم مودتن فی القربا د خپلولۍ خیال مې دی درته، ځکه یې درته بیانوم چې زما مسلمان ورور دی. قرآن نه وایي مودتن فی القربا؟ نو تاسې هم داسې وکړي. وبا قدر الله حق قدره تعظیم ونه کړو د خلقو د الله حق قدره پوره تعظیم. حضرت شیخ وعده کوله عزت ونکو دی خلقو دا اللہ لائق عزت دا اللہ سنگا چه دا اللہ لائق و عزت دا رسی دا پیغمبر دا اللہ عزت ونکو دا قرآن ونکو لگو یامی کئی اللہ دا جماعت عزت ونکو سنگا چه لائق و دا اللہ دا پور عزت جماعت کی کیگی بیدار عبارت بی ذکر اللہ د جماعت تعبیر او بادول قرآن و سنت او د قرآن درس دی. شیطان یې هغه جماعتونه قرآن دی بالکل. کلا قالو چې وویل دي نه دي رالیږلي الله علا بشرین په یو بنده باندې من شی هیڅ شی اوس معنی کوم د تامی نکیره تحت النفی بشر شیئن تحت النفی را دی خوشی معنی کن ندیر آلی گری اللہ پا حس بنده بانی حس کتاب شیئن کتاب حس کتاب داولی کن کل ورس ہو آیا چار آلی گری دی کتاب آغام جا ابی موسیٰ چراتل کلیو پاگی بانی موسیٰ علیہ السلام چراغلیو پاگی موسیٰ رڑاوا هدایت لار خودون کیو خلقو تام تجالونه قراتیس گرزوئی تا چلی کتاب لرا ٹوٹے ٹوٹے تو بدون آخ سرگندوئی دری کتاب سخبری و تو فون آ کسیر او پٹوئی دیری اس لگ اخکارا کوئی کسیر سر مقابلہ کیوں لگوئی قرآن دا بلاغت تیو جی کر کے بل پیسے سکر چې ډېرې ښکار ډېرې پټوي نو لږې غونده کې چې څه فائده یې ستاسو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات وروته امانت دې ورکړي که دغه ښکاره کوي که نه امانت دغه نه دا خو نه وکړه معنی یې دا ده سورې حجر راواړوي آیات یو اکان میں سفارس واللہ سما اللذین جعلوا القرآن عظیم آکسان چبے گردو القرآن عظیم ٹوٹے ٹوٹے اکان میں عظیم ٹوٹے ٹوٹے دیر سفارے چاکڑے رزان زن لجماعتنو کی ملا پسر دیو گردوی نند لختمو لکو وفا بچه ترالا یره تاسو خدای ختم ویلی وکړه تاسو ونه ویلی اگر یک بدشر نه شو جمانه دی لکه به بده چه بو شي روړی وو او ما ویلی وی دا د دې کار د دیو جنا فتاوا ابو الليث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وجبوت الفتاوا کی وسیبیل لکی فتاوا وسیبیل کی ابن باز لکی دارنگل شیخ جبریل لکی دور علوا لکی دا پا پانو پانو بانی ختم بغبرو کی خو ناروا ناروا پورونو کی پا دی پانو پانی دا بیدات دی دا پیغمبر و دا صحابو دور کی دا شنو سواب بخی تلاوتو کا جماعت کی که کور کی موقع ملاو شو کسان تیلے که جماعت کی رسو نویلے شو دیو بینا ویو دیو سپاری بخورا که توی زستا کورو کی ناسو زلس پانی دا شو میلے توس را بندون سپاری بیا بور لچیر اٹھائی راوڑی نو پاوی باندې سه د سواب ټول تبا ورداسو پریگه دا جدا سڑے پا اخلاص باندې یو آیات ہوئی او تو بخیش دا دی مقبرت ہوشی او ساسی دا سڑے دا سه لگی آئی کن لکه بازی کسان چې تسبیح آڑی پا او دسمات کم ناسی اکرس اکرس من دا او سو ذکر خونه دی کن قرآن پریگه دا سڑے پا اخلاص ہوئی یو آیات ورطو آئی بس خود از رن ای ورطو آئی نو گر زولے دید اللہ کتاب ٹوٹے ٹوٹے کله پسقاد غري او کله چاته قسم ورکي او کله د ناوي بغي کېګ دي ناغوي دا قران مې دی وای ته خو اخره نخ په ولګولې دښمنۍ جوړه کړه قران بي عزتي ده نو دښمنۍ پور کې جوړه شي الله واولم تم او خود شو تاسو تا چنوې تاسو کوو او نستا سي پلاران ما علمتم ما لم تعلمون احکام دین یتلو علیہم لولی پری بند اللہ کتاب کو اکی پا مطلب دا قرآن من اللہ علی المؤمنین از با سفیم رسولا منهم او آیا اللہ خود نکڑے بیا پر ایک دا دیو لرم و باطل دا دوی کیا لگون چکیا بسم ریگه دا بسو که اڑم دی کئی دی فل ناروات دی دینوی تغاڑ اخلاس اکی بیان دیو کو بعد البیان بتانا تا پوس نکی او کو کب بیان کر آدھا کتابن ترغیب قرآن تا دی سورت کی یو سل پندوسم یو سل پینز پندوسم کیوں را دی آدھا کتابن دا دی وشار کتاب راو میرے گدل رام مبارکن ڈک دا خیر دا خیر کتاب نے سورہ ابراہیم اولدی آیت دا تیرور سڑے و باشی رڑاتا دا خیر کتاب سورہ انبیاء پنزو سب آیا سواد یو کم دیر شم و دا خد دا اللہ دین دا دا اللہ خد تی وی من بندام خط چرا لیگی نو پا خپلا نپی کلی که گرده خوزان پوا کئی و دا اللہ پا خط دیزان پوا نکو بنده پروت تی درسی دوڑی پی پرتیری اولاش که نرالی ریڈو او ٹیپ دی موبیل دی ٹیوی دی گلیشیار دی بل سو شیر دی اگا با افوز ساتی شی دوڑی دونه لگی پیشی پی ورکڑی دا اللہ دین مفتو کی پاتی در بے قدر تا زکا در رشی بے قدر ورطا گوی قدر من دینو در خلق را تا پوسو که حدیث کی راجی دو صحابہ سو کی دارائی بانی ودرو جیو آیو موز بانی ولار دے اول دقا سی دے داغا خیال لو آموز والا کافیر راگ دلری نپکشی ہوئی ویلی تن روانی دیموش که اکپل بلد جبیا پتاو لگی رنو کافیر خو زو تختی دن و خلقو دا مشهور اکلا چی پو وینی بانی او دست نماتی او را بانی کوش نکی نا صحابی پل وجه وی وی دا قرآن سورت می شروع کرده او دا غا پر خودل می مزرانه بختن بس دانه چه او دست منو مات او دست تذکیر خبر کنه دا او دست نان لبس رحمات تی خود قرآن صورت بی امام مالک حدیث وای ولزه لړم چې چلے دی شاگردان یې مونږ شو کتل مخ به زیر شو تور شو اخر کې زماده کمی سوچت کې درس ختم شو لړم وری دې ته وای عزمت جائز دي چې دا وکی جواز سره وای د پیغمبر د حدیثو بے ادبی ہونی شي نو صحابي و چې قران می شروع کړو نو قران ته ذکر قران لسته کیږي کور کې ټول چوپ شي ورته یو هند مکه ختمه جکې ټول لړم یې لال تړم یې بلال تړم یې بلال تړم یې وای دا قران فسمی ولا وان چې تولا د قران نو خلاف نه کوي الله کته نه پنسوري او دا خفل او دا شش هیکل چاکیږي او راځي دا غلط دي دعا گنجولاش دعا درودی لکھی درودی ساج دا ټول شرکی الفاظ دی پیغمبر نے ثابت نہ دی یا منصور پنصورو کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دا ټول شرکی الفاظ دی پیغمبر نے نہ دینا تھا اب درود وای چې حدیثو کې راغلی بس اذکار تو کیفی دی شریعت چې کوم خودری اخ عبادت ته ځان نه نشي کولی الله نو پټی ډیر او لږ لږ دکی کار کوي وہی تھا جنا پو اللہ پو کے نو شکر مصدق الذی تصدیق کون کرے دا مسائل دا حکمنو چتیر شوی مخ کے دنا او چو یری ام القران مکی والا ام القران وای کلی کې وای د جمعې مشتري کنه ور کوټی کلی کې مشتري چې دوی ولې په قاو نه دي ذکر دی یو امام یو دوه سره مقتدیان وته خدای دې کوه دا هغه دا مطلب نه دی یو ځای کې د جمعې شرطونه رااله نو کبیا جماعت کې یو سره درې کسانې نو مکیږي مکا خدای دې چې یو ځای یو کی غټه جمعې او چې شرایط رااله لکه اوس جانګری کې کیږي ټول خار دی نو یو ورکوټه جماعت دې نور څنګه درې کسانې په دودري مکیږي خو چې وای قریه ذکر ده نو دا قریه نه ده مکې ته قریه وای نه داسې شی ده نه مونږ وای دقه چې قریه یې نه مونږ هم وای کیږي که نه غټ کلي کې مونږ نه وای الله ومن حولا هغه چې چار چاپېره د دینه دي وای رای په دې باندې د الله د عذاب والذین یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې یقین کوي په ورځ وروسته نه وي او نو یقین کوي په دې قران چې اخرت باندې یقین یو قران به منی ولي الله ته به پیش کیږم پیغمبر مخې ته به ځم تپوس برانه کوي مونږ ذکر یو کنه ماشوم چې دې صورت کړه نو څنګه دې کړه صحابي ته دعوت کوي زما ماشوم سنت مراشه هغه وای مونږ لا نازل خطانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من پیغمبر زمانه کی سنت و لنت لو دغه مطلب داره چې باشم جوړ شو بیا دا وته طریقه یې ده وهم على صلاتهم يحافظون او دی په منظور خپل باندې ساتیدون کی حفاظت ساتل وته ساتیدون سوګ د ډیر ظالم دا چانه چې جوړې په الله درو مخکم تیر شوی جواب ما کړل یا وای چې وای کیږي ماتم او د سر نه وای نه د شوی د ته په خوانا لم په داخل کې نه لم د سه شي هیڅ شي او سو او من قال او سو دا نه سو ظالم بلشته دی چې وای ساون زیرو زر د شراب وړ مزوم په مثال دا شراب لګره دی الله دا شو زه مره به جوړه زم کنه وسن دا شو چې چا جوړ کړی و متن نبی نه ته وسو کې دا و یو کړه او چې الفاظ یې ور نه خپل ور پر خند بلای غنول دارنګ لا باطل فرس حق تیم کې راش ویل فیل او عمل فیل مقابله د ټول ور پر خند د څه درو وي یو کس ویلی چې د قران خلاف دا جوړو وګوره وې وسما او ذات الفروج

دے لہو دے اللہ لرا بنی وی جنات زامن دی اگوی چالا کی اخکاری نمان دی تر دیو جن وبنات نولونا فرشتی واللونا دی مینت وردکی نور پلات رو جاڑی او کی توی کیا سی لاری ماری سر کو بانیو بگی نارا پیزر رحم چی سوار کی وقت بغیر علم بے دلیل اس دلیل نشتے سبحانہو پاک دے اللہ دینا دا خوائب دے اوچت اللہ بلند اللہ اغن چریو بیا نہیں بدی و سماوات و الارض ناشنا پیدا کون کے دے دس بانو نو دزم کی ضرورت نشترے معاون تا انا یکون له ولد سنگ بان شیدل رزامن ولم لم تقول کمال دے قرآن بلاغت ولم تکن وقوان ای نشتره یعنی دسر نئی نشتره صاحبتون مرگری اتا چوائی چی بچه کی گی در خزینم چی خزی نشترم بیت لکه او سی دا لیونی وی دار بابا اور سی اور سواده تو ویل کدانا ایرکم دینا بابا بیو سکی وفا خوی کول خدا او سکی وخلق کل شئی او پیدا کری دی اللہ عرشین اللہ دی پرشی باری پوام ذالک اللہ دی صفتن والا اللہ رب دستاسی فارونی مادا خلقون نلک او خواه ماتا چیاغا تاسی شوی پلانے سی پیدا کری سی نمونہ پر اختارک چل تا پوز ایشا لئی تھی دا مچ چی تین شیو تختی نشی خلاص ہو لیتی نا لکا سور حج کی جوئی لا الہ الا ہوں نشتر حاجت سرکون کے بیددنم خالق کل شیئن خالق پیدا کون کے دارشی مچی عرشی پیدا کرے فابدو نو بندگی وکی دادا تمام اقسام دی عبادتو کی اللہ لام اللہ دی پارشی بانی وکیل سی بادار لا تدرکو الابصار نشی را گیرولی دی اللہ لرک سترگی نظری نشی گیرولی او گورا برا نظر با دسترگی چی سور ملک کسو ہوئی او گورا سور ملک کسو ہوئی او گورا بیا او گورا برا او گورا بیا او گورا برا باترا فرجل بسرا حل ترا من خطور سمرجل بسرا کر رتینی ینقلب الیک البصر خاسی ام وهو عسیر نو آفس بشی تاتا راو بگردی تاتا نظر نامراد خاسی ان نامراد اوی بداستره برا او گورا ایسو مستر وهو اودا اللہ یدرک الابصار راگیر کڑی دسترگی دا اللہ دیلم نبارنی وهو اللطیف الخبیر خدا اللہ بارک بین او خبردار دیں بارک بین خبردار دیں معمولی شدم دیلم نبارنی فجاکم بصائر من ربکم یقیناً راغلی تاستا بصائر من ربکم دلیدلو کتاب طرف در استاسینا دلیدلو دلائل چو گوری ناغا چاچی لیدلو کرم فلی نفسی نو فائدہ دخل زاندہ نو فائدہ دخل زاندہ کامیاب سے گٹھے اوپرا دے مانا آقل پر مانا چاچی آقل اوپرا انہیں پواشو نو کوئی دل لی دخل زاندہ زانی بھی کامیاب سے ومن عمیا آسو چڑن شو یا زانی پزورڑن کو فالیہا نو بوج بشی پد باندی داڑون والے وما انا علیکم بی حفیظ او نیمز پستاسی باندی نگاہ بان ساتون کی وکذارکم لکسنگ چی متاسو تا قرآن راو لیگوم دو دارنگ چلو انگایاتونا بیا بیا ليقولوا چوي درستا ممن علمتا ممن تعلمتا ود چان دي قران یاد کړلين وخاصنت سجګړې جوړ کړيدان او سرګندو موږ دا قران د فار دا قوم چې ویګ ان شاء الله عقباتو کې به تفصیل نه اتبی تابیشی داو وحی اتبی تابیش بیرمبرا ایری روانشا داو وحی چچو بیرتا تطرف درستان پدی خبر لا الہ الا ہو نشتر حاجت سرکون کے بیددن تول حاجتون اللہ سرکی او مخوارا ود مشرکانو ناولی انما المشرکون نجسون دانا چی دیو رانے کی تو ایر بس خیر دکو زبا پلات دا نه رد منکر فلازم دی او کوته کم چرول شي مان پلید دی کاشی مسرکی ناسی نو دا درگاه بوی ببیا تانو کیج دی خودی گونو پوری دان مگی ولو شا اللہو کرداو شید اللہ با اینی پزور ایمان نو شرک بینو اکڑین او ندی گرز ولی منتالا پدیو بانی ساتون کے حافیزن نگابان او نئی تا پدیو بانی زیمدار وس کنځري باندې کې رچاره ده ځکه هغه الله ته بدل دی وي حدیث کې راځي ناکار سره دې چې خپل پلار مور تم کنځري کوي صحابه تعجب کوي یا الله دا شی بدبخت ومی ورته وې دبل مور او پلار ته کنځري کې نه وسامو دی ما شوبانو درې سامور وې دا شی نه دبل وته سال ور پچی دا شی نه غب چې لګی دالو پران نویستا خد وستا خور استامو نابل بی غیرت دون نقوی داد دیوست توبای نقبلیگی دی پا خور ننگ نکی پا مور نکی پی خاید دانگ پی ترا کمیگی نا دا چی بی غیرت زوی دا چی بی غیرت خاون دا دلپ ری خدل گواری حدیث کی خراجی دا لعنتی دی آغا سڑی چی دا خپل خزی خبر بار کی آغا خزا لعنتی دی چی دا پردو خزو خبر خپل خاون تکی اسلام خدا وی تدا مور په کندل خپنه شوی غیرت تدا خځه په کندل تدا لور تر پنځه د اوريري په خیر دی د سې سې وې زما غپ ته وې دوستانه مې وېتانه په بڑا غان کړی چې ته لهونه کې سندې وځري وې ټوبله په خان دی نو مې کو بل تم کو استاد دې باندې کښلا ته خبر ته کې کو غپ لګو کندل په کې من اول درته وین ته دې کړه خپل دلته ما ته لا څه خبر الکه وي ته څه وطلع لري دې نه ته مونږ داسې یې نو پلار دې لو کندل به راته ته څه ګور وستا دا چې دا جوړ نه وطلع څنګه کنجو دا چې به راته ځي به سره وطلع څنګه نه کوي قران به راته څه دې ښه کنه نه کوي غیرت کیدا الحمدلله ثم یا الله شکر نو سوې یو شتم دې کنزل او بل دے سب عزت آغستل دا چه خبر اکی چه دا بل عزت پی کبی نو چه دا ونکی دا مسلمان غیبانی حفاظت ہوگا چه اگر نیو تو دا بانی ننگو که حفاظت نا سڑے خسڑے حدیث کے رائے مسلمان آگا دے چه خلق پخپول وینو بانی چه موار ہوگا زی یہ رب لانے گاون کشتا دی انشاءاللہ کورونی کو اس نقصان نکی دانه چې پلان یې وځي او تر دا وی فور کې ولاړې چې پیل له تاسو نه ته مسلمان ځانته دا پلان یې بار تر وځي سرکار کې یا پلان دې چو کې نه نه شي دا ته نه نه شي ولې کې حدیث کې راځي لارو کې مکه نه په دې لارې یوه دم ځای په دې لارې کوته کې ما سوتن نه وخت نه شي لکه ولې کې نه کور مونیشته دي دا ورځې دا څه نه شي ولې کې نه حدیث کې معنا دا ولې کې نه ضرورت یې لاړ شي دا کوته کې بنا شي پر دې کوته دا شي دې مسلمان دې څنګه مسلمان ته خو ننګو کړې کور ولا عزت باندې ځان قربان کړ چې دا کور د سو کنه ګور دې ته وي مسلمان راځه روزه کې راځي نه کوته نه شي دې مو روړ ته وځي لار ته ګور یې راځه په لړنه سونه دې په لې غټ دې کور کوټه دې ته نه کم وخت دې څنګه مسلمان درو وای روزه کې غیبت کې تور پورې کې روزه کې ناشدا مسلمانی ته خدای په وګړي الله آزاد دی الله دی دا قوم په قرآن کې وایي چې اوسړی د خپل ځان عزت ساتي یو خبره درته کوم حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چسوئی حق و سچ دی حدیث صحیح حدیث دی بھئی سوک چی دا چاکور تلاڑ شی بد عملی دا پارا دا دا کور تبم سڑے راضی و دے بگوٹ کی دن نو شروی او سوچ کوئی دون اللوی جرم دین وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او کنزرِ مَكُوِ عَامَ مَانَكُو او چکم خلا مانوو بے عدبی مکوئی دعوی کسانو چرا مدد کئی دا مشرکان بید اللہ نم او کنزرِ بوکی دیو اللہ تعدون پا دشمنی سرا بغیر علم بے دلیلان خردی نفوئی گی رتب ہوئے جستا اللہ اتمنات داسی داسی کم ناغبو بل طرف تو ہوئی داسی بوئی گنم ہوئی تشی دا بل تغت بادی ردو انتا تا بوئی یو جرح دا داغی غلط کار بانی رد دے ناغا دین دے یو داغا پا عزت بانی حملہ دا اندا جرم دے دے کی فرق کذاری کا دارنگی لکسرنگی خیست شوی دی دیو تا کنزری ددوی لکه څنګه چې خیسته شوی دی دیو تا کنزری ددوی دارنګې خیسته کړی دی مون لیکل یو ماتین هاریو ټولی دامل ددم کلو حزبین بما لدیهم فریحون روان دی لاس کې بنگړیا چولی کوته کې هم شیندې ادا نای کې لوخړی علی دلته یو کچکول ما چولې خیسته دی وخت دامل چا جامې پروندې دی روان دی پلنا بربند روان شیخ زاہد جو بات ہو منگا کسانو عرب و شیوخ ہوں لاڑو والتا زما بسر بانی پکولو چیز سا گا دنگا چون تو کسان مانا تاو شیجور سڑے دل پر آگلے پکولو والا او تو بل گمانی کئی گیا نو چی کم پلنا ناوی بلار پی خوزل تختی دلی عرب ادا کار کرده ده چه اغیر شریف ورده ورده ورده ورده جانه غیر مسلمی کال تباقی ده ده قیو کاری کرده جماعت کم ده سبزه ده اغیر تدن نمیشده ده نور جماعت سکور خراب کرده نمای منزولی شیخ زاید ده آواز رازی سی چلده عام کسان علتا عرش من دن منگی بوت لون مرگری نورم ازما بچے مو مجھے کل من لارو والتا نو تلاوت شورو آگا تا مائی دا سوک دے ویدن دا ملاح نازی مائی اللہ دا ملاح کر کی تاچھے من تا مائی پاکستانیان تو تاچھے قبرون بانے کین تاچھے اتن تا کل دا ملاح بقبرون سلور قاریان اوی تا مکلف تنخواہ کشپک گینٹی یو تلاوت کی خبر خبر دناس دی تلاوت اللہ عمل ورد خیصہ شوئے بیا الہ ربیم رق پلتا مرجعوم واپسی ردوی کو بکی دیو باغا چی دیو کول خالق دے زینا نسبت زکا اللہ تا کہ من مانا کڑو کسب ددوی دی واقسمو باللہ او قسمون اخری دا کافر پا اللہ جہد ای باری پاک قسمون اقبل کلک قسمون اقبل سور اعراف یو سلو ترشم کیوں لئین جاہت ہم آیتون کچر راشی دیوتا آیتون موجدا و خام خا ایمان براوری پاگی بی ها پاگی موجدی خام خا ایمان براوری آرا سوڑ قالوا مهما تأتنا به من آيات ویل دی فرعونیانو کله چراغ لی مونتا پیوشی سرام سمو جزا تو دا دید پارا چت جادو کی مونگ بانی پدی سرام نیو مونگا تال ربی مؤمنین او آیا انما الآیات نو آیا یقیناً موجزد اللہ لاز کرا لئن جاعت هم آیت تو آیا کچری طورت موجزد پیش کی رو بیائیم نمی او آیا انما الآیات عند اللہ او آیا موجزد اللہ لاز کرا اللہ سرد اللہ لاز کرا زما اختیار کی نشترین آیات مشکل دی وما یشعرکم شکار دا کوم ترجمه کوم سشی پوا کرتا سولرا اے کافرون انها اذا جات جدا موجزا کل راشی لا یؤمنون ندیو با ایمان را نوڑی اوس شکار مشکلات تی ترجمه الگ تفصیلا کوم او شکالات تی هلکو نوزه مشکل نی یو مانا سشی پو اکر تاسو لرام اے مومنانو خطاب کم کی مومنان کا پادم ایمان دادی کفارون انہا چه موجزہ براشی ازا جات موجزہ براشی لا یؤمنون ایمان بن راوڑی شاید چی راوڑی تا سسو پتا شاید چی راوڑی یو ترجمہ دویمہ وما یشرکم کلام مخ کے سر دے خطاب کافر ہوتا دے کافران قسمون اخری پا اللہ پاخ قسمون اوائی کراغل موجزا نو ایمان برا اڑو پا دے جواب موجزا دا اللہ پا لاس کی دا اللہ پا اختیار کی دا سپو اکڑی تاسو لرا اے کافرانو چه موجزه برا شی ایمان برا اوڑی شاید چی ایمان را نوڑی شاید چی ایمان را نوڑی کل چه موجزه را شی لا یؤمنون ایمان نر وس مشکل دی ان شاء الله الکوی ونقلب افئدتهم اړو مونږه زړونه د دوی او سترګې د دوی افسار او سترګې د دوی دا حق نام کما په مان د لیما د دی وجه د وجه د هغه نه د دینا د وجه د هغه نه چې ایمان نه دی راوړی بیه پدے قرآن پدے قرآن سرا اول مرتن رم بی ظلم زکا اسرارم زور مجرم دے گندہ دے رشن ختم اللہ ختم القلب ذکر کے ختم اللہ وعلا قلو دے دکا ما پماند لیما شو او چې خپل معنی لکه څنګه چې په خوا ایمان نه راوړي دریم چې حمزه مکسوره شي ان نو معنی دا شو ما یشرکم ایها المؤمنون بعذاب الكافرین انها اذا جاءت